nagilubong nan magpakita na sad. So mo ni mga espiritu nga dautan. Samtang nga muhalad kani mo ni mo ato dito. Mo ni magdalag balatian. Mo ni magdalag mga balatian nga to sa mga katawhan. Mo ni magdalag kadautan sa mga tao, mga kaigsuunan. So importante kaayo nga masayra nato kung unsa ang mga demonyo nga mo-operate sa mga tao, sa mga halad sa mga tao, mga kaigsuunan. Salamat sa inyong pagpamati sa atong programa karon. Ang Dios magapanalangin ka nato. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tapos ang atong programa sa kahanginan. Tingog sa kamatuuran. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Elisha Quasito. Ug ang Dios magapanalangin kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa Tingog sa kamatuuran. Dugang programa niining istasyon usa ka binairan ang mga opinyon og naisgutag mga isyu iya lamang sa mga magsisibya, mga sumasalmot og mga reactors og walay labot ang kompanya og ang mga tagdumala niining baong sibyaanan. Power 91 DYGB FM. Nobody does it better. Power sa kasayuran sa tanan. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Power the power. Power 91. FM. Why not Music Box Disco? Pure digital. Digital. Why not Music Box Disco doing the ultimate upgrade? 100% pure digital. Why not brings the action on stage? Why not DJs live mix on stage? Why not digital? Let's bring it on the dance floor. Yo, listen all, do my getting part of people, awesome part of place, you looking at us, some upgrade, DJs, go live, mixing, here on stage, why not Music Box, going digital, ladies and gents, we go crazy on the dance floor, where you at? Why not, take crazy chance, why not, do a crazy dance, if you lose a moment, you may lose a life. Why not Music Box Disco? Pure digital. Come on now, take a break to a great escape. Take a break to a great escape at Grand Royal Spa. Pamper yourself in 60 minutes using an exfoliating body scrub with slight back massage, leaving your whole body smooth. Relax for an hour and 15 minutes with our body massage by trained masseurs and masseuse, guaranteed to take your stress away. Why wait? Visit now at Grand Royal Spa. So take a break to a great escape at Grand Royal Spa. Take a break to a great escape. Grand Royal Spa is located at RM Building near St. Paul University, Dumaguete City. For reservation and inquiries, please call 225-4364 for spa services. And for transient and visitors, stay at RM Guest House with air condition and dormitory type rooms available. Call 422-4000 for reservation. Grand Royal Spa Branch 2 is now open at Dr. V. Luxin Street, right in front of Qualphone Call Center. Center. And also visit Coffee Chino at the ground floor of R&R Building, the place to enjoy the best coffee in town and more. See you at Coffee Chino. Top hits, Family KTV. Great sound, great foods, great place. Bring your family and friends at Top Hits KTV right along Katada Street near Silliman Campus, the newest hangout venue in Dumaguete. You don't need to work harder. Work smarter. You don't need to work harder. Walk smarter. Walk smarter and save when you shop at Merrill Shoes. Up-to-date, fashionable style shoes, children's shoes, rugged and casual shoes, sandals, bags, socks, and many more. Just name it, Merrill Shoes has it, and they promise you very low and affordable price. Put your right foot forward and fit the right size, and we'll guarantee you your money's worth at Merrill Shoes. You don't need to work harder, gotta walk smarter when you shop at Merrill Shoes. You don't need to work harder, work smarter. Merrill Shoes, San Jose Street, Dumaguete City. May labs, gabukha palagi kag kahoy diha. Maulagi darling, kinahanglan man jud para makaluto ta. Naabaya untay double burner package promo sa Petron Gasol. Sakto kayo sa timing. Na 2.7 kilogram, 7 kilogram ug 11 kilogram nga double burner package. Dako kayo tag masay may labs. Sure ka darling? Tara, buanto ta sa Petron Gasol. Anaa sa Misyano ug pinili. Manawag lang ta kay free delivery sila may labs. Sa 522-8888-422-8168 or 09 1-7-3-0-4-7-3-0-4. Kao na ta! Wow! Paspasa yun mo nakaloto pa. Makasuloy pa data ani Ron. Yay! Siyempre, kay puro good kaayo gasol. Og safe pag yun kaayo ta. Sakto, sulit, og safe yun ta sa gasol. GB FM 91.7 MHz sa inyong mga radyo. Nagsibya sa kusog na 5,000 watts ning dakbayan sa Dumaguete. DYGB FM ang numero uno na una sa mga balita, serbisyo publiko o sa mga pinakapaboritong musika. Power 91 DYGB FM sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang musulod nga programa dinhi sa Power 91 DYGB FM. Usa ka binayran ang mga panahom ug mga panghuna-huna nga gipadayag ug mga gisgutang mga isyu. Iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang kumpanya ug ang mga tagdumala ning maong sibyaanan. Dugang dinhi ang mga panahom ug mga panghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinapit, mga sumasalmot o reactors pinaagi sa telepono, cellphone ug social networking ning maong programa. Dili iya sa mga magsisibya ug sa tagdumala dinhi maong sibyaanan. Power 91 DYGB FM. Suma sa inyo ang palatuntunang ang pagbubunyag. Palatuntunang maglalahad sa inyo ng mga aral at paniniwala ng iba't ibang relihiyon at maghahambing sa mga ito sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito ang palatuntunang ang pagbubunyag. Maayong gabi kanatong tanan, mga tinahod namong tigpaminaw, mga suki namong tagasubay niini maong tulumanon sa Iglesia ni Cristo ang pagbubunyag. Kini pag-usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Igsoong Alwin Didal ang makauban ninyo sa usa pa ka oras nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoong Dios. Una na to, sugdan ang pagtuon sa mga pulong sa Dios. Ginapangumusta na mo ang mga igsuon nga naa karon diha sa dawatanan sa Iglesia ni Cristo sa San Jose Extension nga nagapaminaw karon. Sina Igsoong Hilison, maayong gabi kanimo igsuon. Sina Igsoong Jofil Buo, bisa na ang mga kauban pa namo sa katungdanan, si Igsoong KB Franz Abalos o si Igsoong Wari Zamora. O maayong gabi o pagpaminausab sa among district ministers, si Igsoong Noel Bucario at si igsuong Jerry Parinyas. Maayong gabi kaninyo mga kaigsuunan o sa tanang mga igsuon nga naabot nining maong tulumanon sa iglesia. Amo mong gidapit sa usa ka oras nga pagsusi sa mga pulong sa Dios nga ginatuuhan sa iglesia ni Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mga igsuon, ang usa sa atong paghahatagan na pud nato og katinawan kining usa ka pangutana nga mahimong natalakay na nato sa mga niaging panon pero atong labason pag-usab. Gumikan kay dunay nagpadangat ka nato ni ining maong pagpangutanan, matud niya dunay nag-ingon nga ang inyong relihiyon, matud nila kanamo sa Iglesia ni Kristo, sayop ang inyong relihiyon. O sumala naman kaninyo nga Iglesia ni Kristo, sayop ang relihiyon sa uban. Busa sa unsang paagi na ako mahibaluan kung kinsa ang anaa sa sayop o kung kinsa ang anaa sa husto nga relihiyon. Mga tinahon namong tigpaminaw, diri nato pinaagi ni ini atong pagabuhaton nga pagtuon, mahibaluan nato kung diin ang husto saktong relihiyon sa sayop nga relihiyon. Atong sugdan sa pagpangutana sa Biblia, sa unsang paagi mahibaluan ang sayop nga relihiyon? Diin ba gipakisama sa Biblia ang tao nga naglakaw sa sayop nga relihiyon? Pasahon na mo ang gikutlo na mo diri sa Isaias sa 59:8-10 ania ang atong madungog magigsoom. Sila wala magpanghibalo sa dalan sa pakigdait og walay hustisya sa ilang mga paglakaw-lakaw. Sila managhimo alang kanila og baliko nga mga dalan. Bisan kinsa nga mulakaw niini, wala makaila sa pakigdait. Tungon niini, ang hustisya halayo ka nato. Ni makaapas ka nato ang paggamatarong, kita mangita sa kahayag apan ania karon ang kangit-ngit og mangita sa kasidlak apan kita nagalakaw sa kadulom. Kita nagapanghikap sa bumbong sama sa buta. Oo, kita nagapanghikap ingon ni adtong walay mga mata. Kita manghidugmo sa udto ingon sa masalumsum sa taliwala kanila nga mga supang kita ingon sa mga tawong patay. Mga igsoon, sumala sa balaang kasulatan, diin ba gipakisama sa Biblia ang mga tao nga anaa sa sayop nga relihiyon? Diin ba gipakisama sa Biblia ang sayop nga relihiyon ni ining kalibutan na sama kini sa mga baliko o mga ngit-ngit nga mga dalan? Tungod ni ana, unsay kahimtang sa mga tao nga anaa sa mga baliko o ngit-ngit nga mga dalan nga mao ang sayop nga relihiyon? Matud ng atong napatalingugan, nagalakaw sila sa kangit-ngit nga nagapanghikap-hikap sama sa buta. Ang ingon niini, walay direksyon, walay kapihuan, walay kasiguruan sa kaluwasan. Nganong gipakisama man sa buta ang mga tao nga anaa sa sayop nga relihiyon nga aduna man untay mata? Ang mata ba ang gihisgutan diha mga tinahon namong tigpaminaw nga buta sa mga taong anaa sa sayop nga relihiyon? O kinsa ba ang buta kanila mga igsuon? O diin ba ang bahin sa ilang lawas ang buta wala sa kahayag? Sa Korinto 4:4, ani ang pahayag kanato ni Apostol Pablo. Dili sila mutuo ni ini tungod kay gibutaan man sa daotang Dios ni ining kalibutana ang ilang mga huna-huna aron dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo sa nga dagway sa Dios. Mga kaigsuunan, ang literal ba nga mata ang buta ni ining mga tao nga naa sa sayop nga relihiyon? Dili ang mata mga kaigsuunan. Matud sa Biblia, ang buta kanila ang huna-huna. Kinsa ba ang nagbuta kanila sa huna-huna. Matod sa Biblia, ang daotang Diyos ni ining kalibutan na nga mao ang yawa. Mga kaisuunan, nga no ba unsabay tuyo sa Diablo kung anong gibutaan ang mga tao sa ilang mga huna-huna. Unsabay dili gusto sa Diablo nga makita o mahibaluan sa tao nga gibutaan ang ilang huna-huna. Matunang ato na dungog, ang makita ang kahayag sa maayong balita o ang ebanghelyo. Sa Roma 1:16-17, ang ebanghelyo gahom sa atong Ginoong Diyos alang sa ikaluwa sa tao nga mingtuon niini. Dili kini mao ang gusto sa yawa. Busa unsa iyang gibuhat, gibutaan sila sa ilang huna-huna aron dili sila malandagan sa ebanghelyo ug dili maluwas. Mauna ang kahintang sa mga tao nga naa sa sayop nga relihiyon. Unsa ang wala kahibaw ini mga naglakaw sa kangingin? Basahon na to. Ang Juan 12:35. Si Jesus miingon kanila, ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag, hiapsan kamo sa kangitngit. Siya magalakaw sa kangitngit, dili mahibalo kun asa siya padulong. Kini ang wala kahibaw sa mga naglakaw sa kangitngit. Walay direksyon, walay kapihuan sa iyang ginapadulngan. Wala mahibalo kung diin siya padulong. Busaon sa ang lagmit nga mahitabo sa mga tao nga wala mahibalo kung diin siya padulong tungod kay naglakaw nga naa sa kangitngit. Masalaag, mahisukamod, mapandol. Naa siya sa dako nga peligro o kaalautan mga kaigsuunan. Busbo na mo, ingon ni ini ang kahimtang sa mga tao nga naa sa sayop nga relihiyon. Karon mayon ang uban ang nagkalainlaing relihiyon sama sa daghan ug nagkalainlaing dalan nga usa lang ang sangkuan matud ba nila. Managkalahi man ang relihiyon nga gipasakupan apan ang tanan paingon sa usa paingon sa kaluwasan. Tinuod ba na mga tinahon na mong digpaminaw? Tinuod ba nga ang tanang relihiyon mura og daghang dalan pero paingon sa usa? Paingon sa kaluwasan? Usabay pamatuod sa Biblia, bahin ni Ana. Basahon na to, ang Kawikaan 16:25. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tawo. Apan ang katapusan ni Ana, mao ang mga dalan sa kamatayon. Mga kaigsuunan, tinuod ba nga ang tanang reliyon paingon sa usa? Sa kaluwasan, dili. Gumikan kay dunay pahayag ang balaang kasulatan adunay dalan nga daw matarong alang sa tao. Apan sa katapusan anaa di ay sa kamatayon umusangkop sa kaalautan o sa kamatayon mga igsoon. Unsa ang gustong ipasabot ni ini kanato sa balaang kasulatan? Dili sa kaugalingong panukdanan manghawi ng tao tungod kay mahimong sa iyang pananaw o sa pagdahom matarong ang usa ka dalan o relihiyon niya yung gipasakupan. Apan sa utlanan o sa katapusan, kamatayon ang nagpaabot ni anak kaniya mga igsoon. Sa unsang paagi, mahibaluan nga matarong ang ginasubay ng usa ka tao sa relihiyon niya iyang gipasakupan, inaagi sa mga pulong sa atong Ginoong Diyos. Sama na sa nakasulat diha sa Roma 7:12, ang pulong sa Diyos, matarong, balaan, ug maayo. Busa, aron ang usa ka relihiyon mahanay sa matarong ug tinuod nga relihiyon, nagsukad ug nagbasi siya sa mga pulong sa atong Ginoong Diyos. Ngan, unsa ang usa sa ilhanan sa mga gihatag sa Biblia sa mga gibutaan sa huna-huna o anaa sa sayop nga undok sa pagtuo o sayop nga relihiyon? Masaw na mo mangigsoon ang pahayag diri sa Isaias 44:18-19 pati na sa iyang 9 inguniin. Sila wala makaila ni makasabot kay iyang gitaptapan ang ilang mga mata aron sila dili makakita og ang ilang mga kasing-kasing aron sila dili makasabot. ug walay nahinumdum ni anaay kaalam ni pagsabot aron sa pag-ingon. Gisunog ko ang usa ka bahin ni ana sa kalayo. Oo, ako usab nakagluto og tinapay sa ibabaw sa mga baga niini. Apan nakagtapa og unod og nakaon ko kini og himuon ko ang saliniini nga usa ka dulumtanan. Muhapa ba ako sa atubangan sa punuan sa usa ka kahoy? Sila nga na nagkulit og sa nililok nga larawan silang tanan lunlun kakawangan og ang mga butang nga ilang gikalipayan dili magapulos og ang ilang kaugalingon nga mga saksi dili makakita ni makailam aron nga sila pagapakaulawan. Mga tinahod namong tigpaminaw, diri dunay giingon si Propeta Isaias nga wala makailam, wala makasabot, wala kakita kay gitaptapan ng ilang mga mata. Yung giisgutan diya, mata sa kasing-kasing. Kinsan yung giisgutan diri nga, wala makailan, wala makasabot, kay gitaptapan o gitabunan ng ilang mga mata sa kasing-kasing. Kato mga tao nga na nagkulit o naghimo sa linilok nga larawan. Karunhain ang giisgot din nga mga larawan nga gikulit o gililok nga ang gabato niini sama sa mga wala makasabot matud sa Biblia, wala makakita. Masimbay may muingon nga unsao na mga larawan sa mga mahal nato sa kinabuhi kanang mga ginaila nga halimbawa dunay sentimental value. Kana ba ang gihisgot sa balaang kasulatan mga kaigsoonan? Unsa kining mga larawan? Ang gihisgutan nga ang mga nagabato niini gipakisama sa mga tao nga wala makaila. Anaa sa kangit-ngit, mga naglakaw sa ngit-ngit nga dalan o sa sayop nga relihiyon. Tiyagyapon sa Isaias 44 sa sitas nga 17 ania mga kaigsoonan. Og ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios-Dios. Iyang Dios, muluhod siya og musimba niini. Mag-ampo siya niini og muingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Mga tinahod namong tigbaminaw, usa kining larawan nga gihisgutan nga ang gabato niini gipakisama sa mga wala makaila matud sa Biblia, wala makasabot. Gumikan kay gitaptapan nila ang ilang mga mata sa kasing-kasing. Matod sa Biblia, kini ang mga larawan nga human nga gihimo, gipurma og dunay nawong, mata og mga tiil. Matod sa Biblia, giilan nilang ilang Dios-Dios. Ming luhod og ming simba sila niini, ming ampo og nag-ingon pagyod nga luwasa ako kay ikaw mao ang akong Dios. Kung adunay nagabuhat ni ini mga kaigsoonan, mga tinahon namong tigpaminaw, sa atong panahon, sumala sa balaang kasulatan, sila ang katumanan sa giingon nga mga anaa sa mga baliko nga mga dalan. Kung adunay mga nagabuhat ni ini sa atong panahon, sila ang katumanan sa giingon sa Biblia nga sila ang mga anaa sa mga mangit-ngit nga dalan, anaa sa sayop nga relihiyon, wala makatungkad sa matuod nga pag-ila o sa pagsabot sa kamaturan. Sa panahon nato, mga tinahon namong tigbaminaw, do na ba'y ingon ni ini? Nagbaton sa mga ginailan nilang Dios-Dios? Hinimugikan sa nililok nga kahoy? Pagkahuman nga gililok, gihulma nga tao sa itsura? Giludhan, gisimba o giampuan? Do na ba'y ingon ni ana sa atong panahon? Para dili ta mahulog sa pagpanangil, mga tinahod namong tigpaminaw, basahon namo kini usa ka libro gikan sa librong Iglesia Katolika Apostolika Romana nga dunay pamagat nga katesismo. Kini ay gitagalog ni Mr. Luis D. Amiskita sa page 82 at 85 ania sa pinulungang Tagalog namo kini basahon. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kung manimikluhod ka sa tapat ng altar ay magwika ka ng ganito sinasamba kita. Doon na ba'y mga tao nga nagbaton o mga larawan nga giilan nilang Diyos-Diyos, hinulma nga purma sa tao, pagkahuman, giludan, gisimbag, giampuan, nga sumala sa Biblia, mga tao nga naa sa bawog, baliko nga mga dalan, doon na. O kunta sa mga kailan namo, sa mga tao nga naa sa maong reliyon sa Iglesia Katolika, dili unta kini ikapanakit o ikapanuko nila batok ka na mo. E pagpadayag man lang kini sa kamatuuran. Kinsa ang mga nagbuhat ni ini sa pagsimbag, pagluhod at ubang sa larawan, hinimo. Gikan sa kahoy, matunang atong nadungog ang Iglesia Katolika. Human nga mingbangon gikan sa banig, unsay buhaton dayon. Matun ng ilang gipahayag ang muluhod at ubang sa usa ka krus o sa usa ka mahal nga larawan ug ila paging ilitok samtang sa gibuhat nila ang pagluhod, ginasimba ko ikaw. Og ang tinuod do na patay mga mabasa pa nga libro sa Iglesia Katolika, isip pa matuod nga do na gyud sila gibuhat nga mga pagsimba ug pagluhod ni ining mga larawan nga hinimo sa tao. Kuha pa tao galigunan. Unsa pa ang libro sa Iglesia Katolika nga nagpamatuod nga gasimbag yun sila sa mga larawan o ribulto hinimo sa kamot sa tao. Basahon namo kini usa ka libro nga dunay babangat nga Catechism of Christian Doctrine number 3 nga kini ay nihil obsat ni Mr. A.G. Casas. Aniya, atong basahon sa page 87. Ang pagsambaba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Hindi. Sumasaklaw rin ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Ano ang tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng mga santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng Iglesia. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. Ayun, usapan ni sa kaligunan, mga tinahod na mong tigbaminaw nga, ang maong kanhing, ang maong relihiyon nga namataan sa kadaghanan, adunay gigibuhan ng mga pagsimba sa mga larawan. Matud ba nila ang pagsimba ba sa mga santo mahitungod lamang sa ilang katauhan o pagkatao? Ang tubag nila dili, bisan sa ilang mga relikya o mga larawan. Matud nila ang relikya mao kinini ang mga bilin sa lawas sa mga santo nga gipakabalaan. Giandam nga mahimong balaan sa Iglesia Katolika. Mga butang nga nahimong pagpanag-iya sa santo. Mga natandog sa ilang lawas sama sa ilang misti, sa ilang lungon o sa uban pa. Unsa nang gipamatud-an niini kanato mga igsoon? Na ang mga taong anaa sa maong matang nga reliyon, sumala sa pagtulunan o paghulagway sa Biblia, mga tao nga naa sa mangitngit o baliko nga dalan. Kini ato ning ito na gumikan kay maumanggod ang gipadangat nga pangutana ng nagasubay ni ini natong maong tulumanon sa Iglesia. Ang pangutana niya, asa ba diin ba nga akong angay nga tuuhan? Asa ba diha ang sayop nga reliyon? At ang atong gitubag una yung sayop nga reliyon. Ang sayop nga reliyon gipakisama sa usa ka bawog ug ngitngit kadalan. Wala sila maibalo. Kung diin sila padulong, walay pihong direksyon asa sila paingon. Walay kapihuan sa kaluwasan. Maoni ang ilang ginabuhat. Gitaptapan ang ilang mga mata sa kasing-kasing una-huna. Wala makaabot sa pagkahibalo sa kamatuuran. Maunang nahulog sa pagsimba sa dili tinuod nga paagi mga igsoon. Nahulog sa pagsimba sa mga larawan o ribulto nga hinimo sa mga tao. Mauna ang relihiyong namataan sa kadaghanan. Ha, mahimong muingon ang uba. Maugani nga sa amo ang reliyon. Iwa migasimba ni anang mga ribulto o mga larawan ng Iglesia Katolika. Maunang Kung unsa diha ang nakasulat sa Ebanghelyo mao nang among ginabuhat, nakatuna namo ang kabililhon sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Matud pa ni ini mga tawhana, ini mga nagpailang mga Protestante. Karon, mga kaigsuunan, usa pa ang wala makita sa mga tao nga anaas sa iyong nga reliyon. Tuna nato ni, kining basahon namo kining nakasulat diri sa Santiago 2:24. Aniya ang pahayag pa kanato mga igsuon. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Mga kaigsuonan, unsa pa ang wala makita ni ining mga tao nga naa sa sayop nga relihiyon? Wala nila makita, kining giingon sa Biblia, nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Mao ni ang usa pa sa wala makita sa tao nga naa sa sayop nga relihiyon. Wala niya makita ang kabililhon sa mga buhat ug dili ang pagtuo ra. Wala ta nagingon diri nga dili bililhon ang pagtuo. Bililhon ang pagtuo, ginapangita na sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Pero dili pagtuo ra ang gilauman kanato, pagtuo nga dunay inubanan sa mga buhat. Maugani nang niingon si Apostol Santiago, nakita ninyo. Mauna ang nakita sa mga taong na sa matuod nga reliyon. Ang kabililhon sa mga buhat na mao ang ilang gilakip sa ilang pagtuo. Karon atong tunan, doon na ba'y pundok sa pagtuo karon mga nagpaila pa nga sila kuno ang matuon nga reliyon? Apan nahulog lang sa buta sa hunahuna tungod sa ilang pagtuo nga igo na kunong mutuura. Di na kuno kinahanglan pa ang buhat. Kining among pagabasaon usa ka libro nga dunay pabagat nga Concise Dictionary of Christian Church edited by E.A. Livingstone sa page 419 sa Pilipino na namo basahon. Ang pangunahing ikakikilala sa orihinal na Protestantismo na makikita sa lahat ng denominasyon nito ay ang doktrina na inaaring ganap sa kaligtasan ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Usa pa ka libro, kutloon nato kining nakasulat sa librong 20 Centuries of Christianity by Mr. Marvin L. Galbraith sa page 32. Pilipino na namo basahon. Mga simulaing Protestante, inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Mga tinaho namong tigpaminaw, gibasa lamang namo ang libro sa Iglesia Protestante o ang mga nagkalain ng sekta o denominasyon sa Protestante. Unsang matang ni nga doktrina ng ilang gibatunan, matun pa nila ito ay pangunahin o simulaing Protestante. Maugid ni ang una nilang pagtulunan. Maugid ning ilang ika-ila nga sila Protestante yun. Unsa ning ilang maong doktrina, inaaring ganap ang tao sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Matud nila, gipakahingpit ang tao sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo lang o dili pinaagi sa mga buhat. Unsay napamatud-an nato niini? O ta, dili ni ikapanakit o ikapanuko nila kanato, mahulog sila sa gipasidaan sa Biblia nga mga taong anaa sa sayop o baliko nga mga dalan o sa sayop nga relihiyon. Wala nila nakita ang gipahayag sa balang kasulatan, ang kabililhon sa mga buhat nga mao ang iuban o ilakip sa pagtuo sa tao aron siya mahimong takos sa atubangan sa Ginoong Diyos o takos sa kaluwasan. Sa laing bahin naman, unsa naman ang hiyas sa mga anaa sa matuod nga reliyon? At uning tunan kay usa pa sa gipangutana kanato nga asa diha sa duha ang sayop ug ang tinuod nga reliyon. Yun, napamatud-an na nato kanina sa panahon nato diin ang sayop nga reliyon nga gipa kisama sa baliko ug ngitngit nga mga dalan. Nagapanghikap-hikap sila nga wala sila'y makita naaman unta sa udtong tutok. Ayun, napamatudan na nato na sa laing bahin naman, unsa naman ang hiyas sa mga tao nga naa sa matuod nga reliyon. Kini ay mga tao nga naglakaw sa dalan nga gipalaktan sa Dios kanila. Busa may kapihuan ang mga tao ni ining relihiyon na sa pagdawat sa kaluwasan sa adlaw sa paghukom. Sumala sa Biblia, unsa kining gipapangita sa Ginoo nga kun makita ug makaplagan angay nga lakwan o agian. Dunggo na to, kini nakasulat sa Jeremias 6:16. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Tumindog kamo sa mga dalan ug tan-awa ug pangutana may hitungod sa karaang mga alagianan kung hain ang maayong dalan ug lumakaw kamo ni ana ug makakaplag kamo sa kapahulayan alang sa inyong mga kalag apan sila miingon kami dili mo agi tiddo. Usa kining gipapangita sa Ginoo nga kun makitag makaplagan angay nga laktan o agian sa tao ining maayo nga dalan. Pagka nakaplagan tugon sa Dios, lumakaw kamo ni ana. Ngano man makaplagan nato ni anang maayong dalan ang kapahulayan sa atong mga kalag. Buti pasabot kaluwasan inigdangat sa adlaw sa paghukom. Musa kini ang angin nga laktan sa tao, ang maayong dalan sumala sa Biblia. Nangkin sa kining gipamatud-an sa Biblia nga maayong dalan nga maghatod sa tao sa kaluwasan. Pahayag sa atong Ginoong Hesukristo diri sa Juan 10:7-9. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. O matunang atong napatalinghugan, magigsoon, kinsa ang maayong dalan nga kapag ka atong giagian, musangko sa kaluwasan, matod sa atong Ginoong Hesukristo, ako ang ganghaan nga agianan sa mga karnero. Ako ang ganghaan. Ang kinsa mang musulod sa panon, agigan ako, mao ang maluwas. Busa, di ay makaplagan kini mga tao nga ming agi kang Kristo isip dalan ug purtahan. Paingon sa kaluwasan, nahimutang sila sa usa ka panon. Wala sila nagkatibulaag. Wala sila makaplagi sa nagkalain-laing sekta o denominasyong pangrelihiyon. Wala, naalamang sa usa ka panon. Busa, unsay piho niini mga tao nga naa sa usa ka panon nga ang giagian si Kristo kaluwasan. Sumala sa Biblia, diin ba ang panon sa atong Ginoong Hesukristo sa atong panahon? Sa Buhat 20:28, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito ay hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Matun sa Biblia, ang kawan o panon, iglesia ni Kristo, nga gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala gyapon sa Biblia, daon sa bakapiho, ang kaluwasan nga maangkon sa mga taong naa sa matuod nga relihiyon. Ang iglesia ni Kristo gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, daon sa bakapiho, ang kaluwasan sa mga taong natubos sa dugo ni Kristo, pinaagi sa iglesia. Sa Roma 8:9, pahayag ni Apostol Pablo, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato ug kay namatarong naman kita karon pinaagi sa iyang dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. Ihuni-ini kapiho ang kaluwasang maangkon sa mga tao nga natubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gipamatud-an gitubos sa dugo ni Kristo, sumala sa Biblia, iglesia ni Kristo. Ug ang mga natubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, labi pang luwason labigyon silang makasiguro sa kaluwasan pinaagi ni Kristo gikan sa kapungot sa atong Ginoong Diyos sa adlaw sa pag-upom. Ingon ni ini kung ipaila sa Biblia ang mga anaa sa matuod nga relihiyon. Naglakaw sa maayong dalan, dalan nga naa sa kahayag, gumikan kay hayag, piho ang ilang direksyon paingon sa kaluwasan. Ang mga tao nga naa sa matuod nga relihiyon, mao kini ang naa sa matuod nga iglesyang gitubos sa dugo ni Kristo, nga kung tawgon sa Biblia, Iglesia ni Kristo. Sa laing bahin naman, ang mga tao nga naa sa sayop nga relihiyon, gipakisama sa dalan nga walay kapihuan. Sanglit kay kini mga baliko o mga mangitnit nga mga dalan, walay kapihuan o direksyon paingon sa kaluwasan. Namiligro ang ilang kaluwasan. Makita sila sa mga buhat. O ang usa sa gihatag sa Bibliang ikaila ni ining mga naa sa sayop nga pagtuog relihiyon, mga taong nagasimba sa mga ginailan nilang Diyos-Diyos. Mga tao nga wala nila nilakipan ug buhat ang ilang pagtuo. Ang buhat nga angeng ilakip sa pagtuo sa tao ay ang pagsunod sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagsulod sa Iglesia ni Kristo. Makapiyo sila sa kaluwasan, inigdangat sa adlaw sa pag-upom. Nanmo, padulong naman ta sa usa pa ka tema nga ang nga gipadangat pa kanato nini maong programa mga tinahon namong tigpaminahon. Mato ni ining nagpangutana nga pareho ratang sa Dios ug kang Kristo. Basta kita dunay pagtuo sa Ginoo. Ang Dios walay pinalabi, walay paboritismo ang Dios. Kusang ano mang inyong desisyonan kamo mga iglesia ni Kristo nga kampra ang maluwas. Samtang ang uban nga mao ang kadaghanan dili maluwas. Tama, mga tinahon namong tigpaminaw, ang ginahisgutan nato niining atong ginabuhat nga pagtuon ang mao ang mahitungod sa kaluwasan sa adlaw sa pag-upom. Ug dili ang pagdawat sa tao nga pagkinahanglan sa Dios niining kinabuya. Ginaingon sa balaang kasulatan nga nagapasubang ang Dios sa adlaw sa mga daotan ug sa mga maayo sa ug nagapadala sab siya sa ulan sa mga balaan ug sa mga makasasala. Wala siya pinalabi, tinuod nga walay paboritismo ang Dios sa paggasa sa atong panginahanglanon ni ining kinabuya. Pero sumala sa Biblia mga igsoon, sa unsang paagi ba gipamatud-an nga adunay mga tawo nga maluwas og pagasilutan. Basahon namo kaninyong among gikutlo diri sa Roma 8:1, pahayag ni Apostol Pablo kanato. Busa sila nga anaa kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Unsay giingon kanato ni Apostol Pablo matud sa Biblia, ang mga anaa kang Kristo Jesus dili na hinukman sa silot. Gusto namo ipataga, dili namo ni kaugalingong hukom, kundi likini hukom nga nakasulat sa balaang kasulatan. Aron ang tao makapiyo sa kaluwasan sa adlaw sa pag-hukom, pihuon una niya kung siya ba kang Kristo Jesus. Ang bangutan na karon, tanan bang tao nga may pag-ila, may pagtuo, nagasangpit sa ngalan ni Kristo kang Kristo na dayon? Kinsa ba ang gipamatud-an sa Biblia mga igsoon nga mga dili kang Kristo? Basahon nato ang nakasulat diri sa Efeso sa 2:12. Hinumdumi ninyo nga niadtong panahuna kamo walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel ug mga dumuloong sa mga pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios ug dinhi sa kalibutan kamo walay kalauman ug usab mga walay Dios. Mga kaigsuonan, unsay gipamatud-an diri sa gibasa nato, doon naging mga tao nga mga dili kang Kristo. Sumala pa sa Biblia, mga walay kalabutan kang Kristo. Sa ubang hubad sa Biblia, mga bulag sa atong Ginoong Hesukristo. Kung mao, dili di ay tanan kang Kristo. Dili gumikan kay nagasampit, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, aba kang Kristo na dayon siya. Dunay gipamatud-an ang Biblia nga mga dili kang Kristo. Unsay kahimtang niini mga tao nga bulag o dili kang Kristo? Matud sa atong nadungog, sila walay kalauman sa kaluwasan ug walay Dios. Nagpasabot mga hinukman sila sa silot, sa adlaw, sa pagupong. Eh ang giingon man diha, Brad, moingon naman ang uban nga, ang mga hinukman mauma ang mga hamulag kang Kristo. Wala diha giingon nga ang gihukman ang mga bulag o ang wala sa iglesia ni Kristo. Tinap nga nandungog na mo, Brad, nga ang mga bulag o walay kalabot kang Kristo, mauti mga hinukman. Walay kalauman sa kaluwasan. Mangigsoon, kinsa ba ang gihisgutan diri nga mga hamulag kang Kristo, nga mga hinukman sab sa atong Ginoong Dios? Tago na to, kining pahayag gihapon ni Apostol Pablo sa Corinto 15:13 pati na sa iyang 12 sa usa ka hubad sa Biblia. Ang Dios ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Anong karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng iglesia? Mga kaigsuunan, kinsa ning gihisgot diri nga mga hamulag kang Kristo, mga may pagkahinukman na sa Ginoong Diyos, Tagalog pa ay may hatol na. Matunang ato na dungog yung mga nasa labas, katong mga tua sa gawas. Kinsa ni mga tua sa gawas nga dunay na hukom sa Ginoong Diyos. Matod sa Biblia, katong mga tagalabas ng iglesia, wala sa matuod ng iglesia. Busa, aron masulti sa tao nga siya kang Kristo, dili siya makauban sa hukom o hukman sa adlaw sa paghukom, bakinahanglan una niyang pamatud-an nga naa siya sa matuod ng iglesia. Tungod kay kung siya gawa sa iglesia, kauban siya sa pagahukman sa Ginoong Diyos, inigdangat sa adlaw sa paghukom. Usa pa kining gisgutan sa Biblia nga hukom sa Diyos ngadto sa mga tua sa gawas sa matuod nga iglesia. Ug ngano man silang hukman? Sa Roma 6:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kini ang hukom nga gikan sa atong Ginoong Diyos sa tanang mga tao nga tuas sa gawas sa matuod nga iglesia. Ang hukom, kamatayon. Nganong manghukman ug kamatayon ang tao, gumikan kay bayad gini sa iyang mga kasalanan. Ang gihisgutan diri nga kamatayon nga mao ang bayad sa kasalanan sa mga tao, mao ang silot nga walay katapusan ngadto sa linaw nga kalayga supre, inigdangat sa adlaw sa paghukom. Busa mahimong ang tao may pagtuo sa Dios ug ang Kristo, apan kung tuan naman siya gawa sa iglesia, kauban gihapon siya sa hinukman sa Dios sa silot nga walay katapusan sa impyerno. Ang mga kang Kristo mao ang mga anaa sa matuod nga iglesia, subala sa atong mabasa diha sa Mateo 16:18. Pero mahimong moingon naman ang uban, dapat pareho nga adunay hukom ang mga naa sa sulod ug atua sa gawa sa iglesia, tungod kay ang tanan man nakasala. Ang naa sa sulod sa iglesia ug dili iglesia ni Kristo nakasalaman, busa tanan ang nga hukman. Karon mangigson, mahimong ang tanan nakasala. Apan sumala sa Biblia, pati ba ang mga nahimutang sa matuod nga iglesia kauban sa pagasilutan sa Ginoong Dios sa adlaw sa paghukom? Basahon namo mangigson. Ang pamatuod ganato sa Biblia diri sa Galacia 3:13. Si Kristo mitubos kanato gikan sa pagtunglo sa kasuguan. Kay gitunglo siya tungod kanato kay nahasulat na gipanunglo kadtong tanan nga gibitay sa usa ka kahoy. O mga kaigsuonan, sumala sa atong napatalinghugan, kinsa ba ang dili kauban sa mga gitunglo sa kasuguan? Tinaw nga atong nadungog kadtong mga gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Karon kinsa ba ng mga gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga dili nakauban sa tunglo sa kasuguan? Gibasa na nato kanina sa Buhat 20:28, ang iglesia ni Kristo mao ang gitubos o gipalit sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Busa dili lang gipamatud-an ni Kristo nga ang iglesia iya o siya ang nanag-iya, kundi gipamatud-an sab niya niini ang paghatag niyag bili sa iglesia. Iyaning gitubos, iyaning gibayaran sa iyang kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa pag-ula sa iyang kaugalingong lugo. Wala na ba'y laing paagi aron mapasaylo sa kasalanan, kundili ang matubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo? Sa Hebreo 9:22, aniya pa ang pahayag ka na ito, mag-igsong. Sa pagkatinuod, uban sa kasuguan, hapit ang tanambutang pagahinluon ug dugo, ug gawas sa pag-ula sa dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Wala na gyud laing kapaagihan aron ang tao nga nakasala mapasaylo, kundili ang pinaagi sa pag-ula sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Nan sa unsang paagi pa gipamatud-an ni Kristo ang paghatag niya og bili sa mga naa sa iyang iglesia? Dugo nato kining pahayag mismo sa atong Ginoong Hesukristo diri sa nakasulat sa Juan 17 ug sa iyang 24. Amahan, buot ko unta nga asa gani ako ato asab uban kanako sila nga imong gitugyan kanako aron makatanaw sila sa akong kadungganan nga imong gihatag kanako tungod kay nahigugma man ikaw kanako bisan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Mag-igsoon, kining gibasa namo pamatuod sa atong Ginoong Hesukristo nga gihatagan niya gyud og pagtagad og bili ang mga naa sa matuod nga iglesia. Bamatud ng atong Ginoong Hesukristo, "Amahan, buot ko unta nga kung diin ako tua usab kauban nga nako kadtong mga gitugyan mo kanako." Kinsa ba ni mga taong gitugyan sa Amahan sa atong Ginoong Hesukristo? E di ka itong mga taong natawag sa matuod nga iglesia. Musa, sumala sa paghangyo sa atong Ginoong Hesukristo sa Amahan nga katong mga taong gitugyan kaniya o ang ana sa matuod nga iglesia, makauban ni Kristo kung diin man siya, mga igso. Karon, unsa ba nang giisgutan sa atong Ginoong Hesukristo nga dapit nga diin siya mauusab, makauban niya ang mga taong gitugyan kaniya sa Amahan? Diin ba kini nga dapit nga buot ni Kristo nga dadon ang mga gitugyan kaniya sa Amahan? Basahon nato kining pahayag ni Apostol Pablo diri sa nakasulat sa Filipos 20:21. Apan kita mga lumulupyo sa langit, ugi kaniini atong ginapaabot ang manluluwas, ang Ginoong Hesukristo. Siya mao ang magausab sa atong timawang lawas aron kini mahisama sa iyang mahimayaong lawas, pinaagi sa gahom nga makapahimo kaniyang takos bisan pa sa pagsakop sa tanang mga butang sa ilalom kaniya. O diin kini nga dapit nga buot ni Kristo nga dadon ang mga gitugyan kaniya sa Amahan o ang mga naa sa iglesia ni Kristo? Kini nga dapit mao ang gingharian sa langit. Busa, maingon gani si Apostol Pablo sa mga Kristohanong kaatubang niya, yung mga iglesia ni Kristo, mato niya, ang atong pagkalumulupyo tuas sa langit, ang pagpuyo ngadto sa balaang lungsod o ang gingharian sa langit. Pero nun sa pahayag ni Kristo sa mga tao nga, adunay pagtuo, doon na sila'y paglaom sab nga makapuyo, makadangat sa gingharian sa langit, pero pabilin naman nga naa sa kasalanan. Kung anong nagpabilin sa kasalanan, sanglit kay wala man sila makauban sa pagtubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. O si pahayag ni Kristo alang kanila. Basahon na to, kining pahayag ni Kristo. Kining nakasulat diri sa Juan sa 8:21, bisa na sa iyang 23, ania pa ang pahayag ganato. Ug kanila misulti siya pag-usab nga nagaingon, "Ako mulakaw. Unya mangita kamo kanako. Apan mga matay kamo diha sa inyong paggama kasasala. Asa ako padulong, miini dili kamo makaadto." Sa miingon kanila, "Kamo taga-ubos, ako taga-itaas. Kamo taga-dinhiniining kalibutana, ako dili taga-dinhiniining kalibutana." O mga igsoon, kinimao ang pahayag sa atong Ginoong Hesukristo sa mga taong may pagtuog, naglaom sab, nga sila makadangat sa gingharian sa langit, pero pabilin ang ilang pagkamakasasala. kung anong pabilin silang anaa sa kasalanan ngay wa man nila napiho nga natubo sila sa dugo sa Ginoong Hesukristo. Wala sila makauban sa matuod nga iglesia unsay pahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Matunya ako mula kao ug mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong pagkamakasala asa ako padulong niini dili kamo makaadto. Unsa ang naginusaram paagi aron ang kanhing bulag kang Kristo mahimong iya mapanag-iya sa atong Ginoong Hesukristo ug maluwas. Gibasa na namo kani kanina ining nakasulat sa Juan 19 nga matod sa atong Ginoong Hesukristo, ako ang ganghaan, ang kinsa mang musulod sa panon pinaagi kanako mao ang maluwas. Ang nag-inusaram paagi nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo alang sa kaluwasan. Kung ang tao na ninguha sa kaluwasan, di siya makalikay. Nga tumanon kining maong sugo sa manluluwas, ang musulod sa panun, agi sa atong Ginoong Hesukristo. Nanunsa dapat ang mahimong hiyas sa tanan nga naabot ni ini maong tulumanon? Angay ba nga patig-ahon nato ang atong kasing-kasing? Karon nga nakadangat ug nadungog nato ang tingog o pulong sa atong Ginoong Diyos? Alang naman sa atong kaugalingong kaluwasan? Basahon na mo kining pahayag ni Apostol Pablo sa nakasulat diri sa Hebreo 3:15, ingunini ba? Samtang ginaingon pa, karong adlawa, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Kini ang awhag sa atong Ginoong Diyos sa tanan mga naabot ni inimaong tulumanuna sa pagtuon sa mga pulong sa atong Ginoong Diyos. Nabatod sa Biblia, karong higayon na, inig kadungog nato sa tingog o pulong sa Ginoong Diyos, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Buti pasabot, atong sundon ang mga sugo sa atong Ginoong Diyos. Sugo sa Diyos na maghatod ka nato sa kaluwasan. Unsa pa ang pagpanapit ng mga apostol ka nato, aron labi natong mapiho ang atong kaluwasan sa adlaw sa pag-ukom. Kini na mga among pagabasaon ay hubad nga gikan sa Tagalog diri sa Korinto 6:1-2. Atong tagdo. Yamang kami ngay mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Matos nato na dungog, awhag na mga apostol, dili nato usikan. Sayangon ang mga higayong gihatag sa atong Ginoong Diyos. Higayon nga gihatag sa Diyos para mapiho nato ang kaluwasan. Busa kanus ah, dapat nato di atubangon ang atong kaugalingong ikaluwas sa adlaw sa pag-ukom. Matos sa Biblia, ngayon o karon. Karon nga nadungog nato ang mga pulong sa atong Ginoong Diyos, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Total, nadungog man nato mga tinahon na mong tigpaminaw, ang mga pulong sa Diyos nga maghatod ka nato sa kaluwasan, gidapit ta sa atong Ginoong Diyos nga padayon unta pa natong hatagan paghigayon ug luna sa atong mga kasing-kasing ang iyang mga pulong. Aron kung kini atong tuuan ug sundon, alang naman kini sa atong kaluwasan. Inaw, mga tinahon na mong tigpaminaw, kinigibuhat na ito nga mubo nga pagtuon sa mga pulong sa Diyos, labing maghatag pa ka nato og dugang kaalam nga maghatod ka nato sa kaluwasan. Dili na mo kapulan, amo mong dapiton, nga padayon ninyong susihon pa og patalinghugan ang mga pulong sa Diyos nga ginatudlo o ginatuuhan sulod sa Iglesia ni Kristo. Mahimong dili lang sa inguniini nga mga kahigayunan, pinaagi nining pagtudlo ni ining istasyon na kundi libisa na sa among mga pagsimba o sa mga buluhaton sulod sa Iglesia nga duol sa inyong dapit. Ayaw ka mong kaulaw nga muduol sa kang kinsamang igsoon namo sa Iglesia. ayaw kamog kaulang nga buduol sa mga ministro ug mga manggagawa sulod sa iglesia. Andami nga hatagan mo na mog kay gayunan aron labi pa mong matinawan sa mga pulong sa Ginoong Dios. Gumikan kay wala na tay igo pang panahon para mo padayon pa sa atong pagtuon mga tinahon namong tigbaminaw. Gidapit na mo kamo sa usa ka mubo nga pagampo. Amahan namo nga Dios, gamahanan o balaan ka labaw sa tanan. Dili namo kapul-an ang among mga pagpasalamat ug paghimaya kanimo. Tungod kay napakadaghang ang mga higayong gihatag mo kanamo para mabuhat pa namo ang paghimaya sa imong balaang pangalan. Bahin sa among paghimayag pag-alagad kanimo ang pagpatalinghog ug pagsusi sa imong mga pagtulunan. Aron ang tanang mga taong nakadungog ug naabot niini imong tulumanon, matimbang-timbang nila aron mabuhat nila ang matuod nga pag-alagad kanimo sa matuod nga iglesia. Nagahangyo kami amahan, ihatag pa kanamo ang mapiskay nga mga panglawas. Malayo kami sa nagkalain-laing mga kadautan ug katalagman. Aron kining imong pinahulam kanamo nga kusog ug kinabuhi, ipuhunan namo sa padayon namong pagsunod sa imong mga kamatuoran. Sa paaging ipadayon namo ang pagpatalinghog sa imong mga pulong nga ginatudlog ginatuuhan sulod sa imong balaang iglesia. Nagatuog nagasalig kami amahan, imong ginapanalanginan ang matag usang naabot ni ining maong tulumanuna. Nagpanalangin ka sa imong balaang iglesia, inaagi sa pagdumalam pangkatibukan sa iglesia. Kining tanan o Dios, among gihangyo kanimo, pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesus, bugtong namong manluluwas. Sumain niyo ang palatuntunang ang pagbubunya. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Inyong nadunggang programa ni ining istasyon usa ka binairan ang mga opinyon og naisgutag mga isyu iya lamang sa mga magsisibya, mga sumasalmot og mga reactors og walay labot ang kompanya og ang mga tagdumala ni ining baong sibyaanan. Power 91 DYGB FM. Sa DYGB FM 91.7 MHz sa inyong mga radyo. Nagsibya sa kusog na 5,000 watts ning dakbayan sa Dumaguete. DYGB FM ang numero uno na sa mga balita, serbisyo publiko o sa mga pinakapabulitong musika. Power 91 DYGB FM sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work that we may awaken refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the travelers, for those guarding the well-being of our nation, and for those with responsibilities. Continue to shower your blessings on our families, and preserve the unity of our society. Power 91 DYGB FM, a commercial radio station owned and operated by the Gold Label Broadcasting System Incorporated with NTC license number BSD 0431-2017. Station DYGB FM broadcasts from 4:30 in the morning to 12 midnight, Mondays through Sundays, with a power of 5,000 watts on frequency 91.7 megahertz. Our studio and transmitter are located at the Chow Kiao Building, Governor Perdices, corner San Juan Streets, Dumaguete City, Philippines. This station is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronic and Communications Engineer, Shunrex D. Bulabol, with license number ECE-005786. Chief Technician, Jonathan V. Virgo. With first-class radio telephone operators, Jaime D. Catan, Danilo M. Milasol, and Mark Wenver Abraham. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.